Tak, oto rozpoczynamy nowy dzień i nowy tydzień. Poniedziałek, 23 października przed nami. To 296 dzień tego roku. Do końca roku się obejrzymy, 69 dni. Słońce obudzi się. Teraz słońce się obudzi. No, jedno zdanie o przejaśnieniach w prognozie pogody za chwilkę będzie, więc no, jak się obudzi chwilkę po siódmej, zajdzie po 17. Dzień potrwa 10 godzin, 10 minut i 10 sekund. Imieniny dziś Igi, Marleny i Seweryna. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Jak zapowiadam, 5 minut po godzinie 5, prognoza pogody. No, usłyszałem, że no nie wiem, czy jest się czym tak spieszyć. No, nawet jakbym najpiękniej przeczytał prognozę pogody, się pogoda nie poprawi od tego. A tu masz ci ranek mglisty, w dzień pochmurno, będzie padał deszcz, najmocniej na południu. W górach deszcz ze śniegiem i śnieg, wysoko w Tatrach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej 10 cm. A przejaśnienie możliwe na północnym zachodzie. No, najważniejsze, żeby te przyrosty prognozowane pokrywy śnieżnej nie przesłoniły nam tych przejaśnień. Wiatr północny słaby i umiarkowany w górach w porywach do 70, w Tatrach powodujący zawieje śnieżne do 70 km na godzinę, przypominam. Ciśnięcie rośnie w dolinach karpackich, temperatura w dzień od 6 do 9 stopni. W pozostałych regionach, no też tak wyrównanie, od 9 na Suwalszczyźnie przez 11 w centrum. Najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do 13 stopni. Z samego rana pomyślałem, wiem, czego Państwu potrzeba. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem. Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem? Gardle zaschło mi i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. We'll be right back. trzeba. Oprócz drogi szerokiej, oprócz góry wysokiej, oprócz kawałka chleba, oprócz błękitu nieba, oprócz słońca złotego, oprócz wiatru mocnego, oprócz góry wysokiej, oprócz drogi szerokiej, oprócz błękitnego nieba. Nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba. Nic mi dzisiaj nie potrzeba. Bardzo Państwu dziękuję za odzew w sprawie prognozy pogody. Tak, tak, czaruj Pan, czaruj. Choćbym nie wiem, jak zaklinał, jak pięknie czytał prognozę pogody, się pogoda od tego nie poprawi. To po pierwsze, a po drugie, tam nie było, czy jest się czym cieszyć, tylko no nie wiem, czy jest się z czym tak spieszyć. Tak, nie wiem, 5 po 5 z tą prognozą pogody na nowy dzień. No ale z drugiej strony, gdybyśmy tak odwlekali, to od tego też się pogoda nie poprawi. No chyba, żebyśmy odwlekali tak gdzieś do połowy maja albo do czerwca. Ale nie o tym. O tym, co tu i teraz, a właściwie co dziś przed nami. Więcej pieniędzy na armię i jej modernizację. Dziś w południe prezydent podpisze nowelizację ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz o finansowaniu sił zbrojnych. W ciągu dnia prezydent wylatuje do Helsinek, to wieczorem w Finlandii spędzi 2 dni, będzie rozmawiał głównie o bezpieczeństwie i o gospodarce. Andrzej Duda spotka się w Helsinkach z prezydentem Finlandii, także z szefową parlamentu i ministrem finansów. Będzie rozmawiał o sytuacji bezpieczeństwa w kontekście zagrożenia ze strony Rosji, o współpracy Finlandii z NATO, odwiedzi także jedną z fińskich baz wojskowych. Prezydent spotka się też z mieszkającą w Finlandii Polonią, weźmie udział w forum gospodarczym na temat nowoczesnych technologii. Do Finlandii prezydent zabiera ze sobą przedstawicieli polskich startupów. Dziś przed południem w Palermo ministrowie spraw zagranicznych Polski i Włoch odsłonią tablicę pamiątkową poświęconą polskiemu kompozytorowi Karolowi Szymanowskiemu. Minister spraw zagranicznych przybył do Palermo na śródziemnomorski szczyt szefów dyplomacji państw OBWE. A w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbędzie się debata nad projektem rozporządzenia, które wprowadza bardziej rygorystyczne normy zawartości metali ciężkich w nawozach. Planowanym zmianom sprzeciwia się m.in. Polska. Część komentatorów uważa bowiem, że rozporządzenie może uderzyć w polski sektor chemiczny, w tym w polskie azoty, oraz doprowadzić do wzrostu cen nawozów. Przypomnijmy, że projekt rozporządzenia obniża m.in. limit zawartości kadmu w produktach nawozowych. Ma to ograniczyć zanieczyszczenie gleb. W Atenach rozpoczynają się spotkania greckiego rządu z szefami delegacji zagranicznych wierzycieli. Celem rozmów jest jak najszybsze zakończenie 3. oceny greckich reform i wypłacenie Grecji zaległej transzy kredytu. Przypomnijmy, że 1. rozmowy dotyczyć mają greckiego budżetu. Pozostałe tematy, które będą omawiać strony, to przede wszystkim prawa pracownicze, system energetyczny, ocena pracowników budżetówki i przyspieszenie prywatyzacji w Grecji. Ten ostatni program kredytowy dla Grecji właśnie o łącznej wartości do 86 miliardów euro ma zakończyć się w sierpniu przyszłego roku. Teraz kraju z zagranicy. Na teraz oczywiście te zapowiedzi w większej części wraz z przebiegiem, z tym jak będzie rozwijał się nowy dzień, będziemy prezentować w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach. Już teraz zachęcamy do pozostania z nami. Oczywiście więcej także na portalu polskieradio.pl. 14 minut po godzinie 5. Anita Lipnicka z Listy Przebojów. Kochanie, zabierz z miasta mnie nad wodę gdzieś, do lasu wybierz. Potykam się o własny cień i myśli swoich już nie słyszę. Huk maszyn wszędzie, radio gra, piosenki, których nie rozumiem. Kochanie, miasta mnie, ja w mieście żyć już nie umiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie na łąki wieś, gdzie wonne rosy. Na muchu mnie połóż w ciszy drzew, bo wplataj liście w moje włosy. Zasyp w głowie zgiełki szum, skrzydłami pszczół, płatkami kwiatu. Kochanie, zabierz z miasta mnie, umieram tutaj, oca ratuj. Minut po godzinie 5. Anita Lipnicka z listy przebojów. Wspomniałem tylko, ale nie wspomniałem, że z miejsca 20 tu akurat bez zmian. Tak było w ostatnim, jak dotychczas, 1864 notowaniu listy przebojów trójki. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Rzeczpospolitej. Jak mówi na łamach tej gazety Patryk Jaki, jestem zdeterminowany, by państwo parło jak czołg na mafię reprywatyzacyjną, nawet jeśli na drodze staną mi znani politycy prawnicy. To nikt mnie nie powstrzyma przed wymierzeniem sprawiedliwości. Tak mówi w dzisiejszej Rzeczpospolitej wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Z Pulsu Biznesu o tym, że Ministerstwo Rozwoju publikuje projekt ustawy o zasadach wspierania inwestycji, przewiduje rewolucję w specjalnych strefach ekonomicznych i uzyskanie zwolnień podatkowych. To będzie możliwe w całej Polsce, a nie tylko na wyznaczonych terenach. Po 21-dniowych konsultacjach projekt przejmie rząd, a potem trafi do Sejmu. Jest szansa, że zmiany wejdą w życie 1 stycznia przyszłego roku. O zwolnienia podatkowe będzie łatwiej, ale tylko w przypadku nowych projektów, a rząd może je wstrzymać w trosce o budżet. O tym dzisiejszy Puls Biznesu. I jeszcze Dziennik Gazeta Prawna o tym, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych stawia sprawę jasno. Dokumenty wystawione dla celów emerytalno-rentowych przez nieuprawnione do tego podmioty nie są dowodem przy ustalaniu prawa i wysokości świadczeń oraz kapitału początkowego. A chodzi między innymi o poświadczenia zarobków wydawane przez byłych właścicieli firm i likwidatorów zamkniętych już przedsiębiorstw. Co gorsza, możliwość potwierdzania okresów pracy oraz wysokości wynagrodzeń utraciły także prywatne archiwa powstałe w latach 90. 90., którym na podstawie późniejszych przepisów nie udało się zalegalizować działalności. Niższe emerytury przez biurokrację, skala problemu może być ogromna, zapowiada dzisiejszy dziennik. Trzy tematy, trzy tytuły z prasy. Oczywiście do gazet szerzej będziemy zaglądać w porannej audycji. Zapraszamy do trójki po godzinie 6:00. Już teraz zapraszamy. Za chwilę kalendarium, także to muzyczne, a na budziku 5:20. Minuty po godzinie 5:00. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii, także z historii muzyki. Ale po kolei. 90 lat temu rodził się Leszek Kołakowski, filozof, pisarz, pedagog, autor eseistycznych powieści moralistyczno-filozoficznych, między innymi Rozmów z diabłem, Klucza niebieskiego i 13 bajek. Zmarł w roku 2009. W 1950 na ulicach Warszawy rozpoczęła kursowanie pierwsza miejska taksówka. To było 67 lat temu. 61 lat temu na Węgrzech wybuchło powstanie przeciwko komunistycznemu reżimowi. Początkiem stała się w Budapeszcie manifestacja Solidarności z Polskim Październikiem. Powstanie zostało krwawo stłumione na początku listopada po wkroczeniu wojsk radzieckich, a 23 dzień października jest świętem narodowym Węgier. 47 lat temu na Wielkiej Pustyni Słonej w stanie Utah Amerykanin Gary Gabelik na samochodzie rakietowym Blue Flame po raz pierwszy w historii przekroczył pojazdem naziemnym barierę 1000 km na godzinę. To było w roku 1970. Sięgamy do muzycznego kalendarza i pamiętamy, że w roku 1952 urodził się Winicjusz Krust, gitarzysta zespołu Breakout. Wspominamy płytę Kamienie z 1974 roku. Utwór zatytułowany Modlitwa. Na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza Breakout. Thank you.

Breakout w muzycznym trójkowym kalendarium na 65. urodziny Winicjusza Chrusta, gitarzysty formacji Kamienie, rok 1974. Fantastyczne nagranie Modlitwa. To na otwarcie dzisiejszego muzycznego trójkowego kalendarza w Budziku. Ciąg dalszy za chwilę. Teraz już minęła 5.30, czas na prognozę pogody. Ranek mglisty, a w dzień pochmurno będzie padał deszcz, najmocniej na południu kraju, do tego w górach deszcz ze śniegiem i śnieg, a wysoko w Tatrach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. Przejaśnienia możliwe, ale tylko lokalnie na północnym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, wysoko w górach porywisty, w Tatrach powodujący zawieje śnieżne. W dzień od 9 stopni na Suwalszczyźnie, 11 w centrum, do 13 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Za pierwszym razem 30 lat temu odebrali tę nagrodę Franciszek Walicki i Krzysztof Popek. Za 23 w zeszłym roku Julia Pietrucha, Martyna Jakubowicz, Marek Karewicz, Michał Urbaniak, Paweł Kaczmarczyk i Cortez. Czas na Mateusze Trójki 2017. Uroczysta gala już w środę po 19. Zapraszamy na transmisję Agnieszka Szydłowska i Piotr Metz. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Blood runs out. The light that is not light is here to flush you out with your own fear. You hide, but will be found. Release your grip without a sound. Still alive. Immolation, still life, infamy, hallucination, heresy, still you run, what's to come, what's to be? Cause we hunt you down without mercy, hunt you down all nightmare long, feel our brain upon your face, feel our ship. Hunt you down all night long, yeah. Look, trójkowy budzik. Tania, obudzona ręka do góry. Widzenie, słyszę. Prawdziwy żużel. Panie Budziku, piękne dzięki. Nie, no tak, tylko lubimy takie balladki od czasu do czasu. To od pana Artura. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich już obudzonych i ich sąsiadów. Robert Trujillo, amerykański basista Metallica, kończy 53 lata z najlepszymi życzeniami. Na Budziku za 23 minuty 6 w Budziku muzyczne kalendarium. I 45. urodziny, które obchodzi dziś Richard McNamara, gitarzysta Embrace.

Poniedziałek, 23 dzień października. No tak się akurat utarło, że już prawie 300 dni tego roku za nami, niecałe 70 przed. No a jeśli chodzi o wschód słońca, to się przeciera. Pan synoptyk przeciera oczy, by jednak więcej tego słońca było dziś, z przejaśnieniami, co prawda tylko lokalnie. Na słońce, no w kartce, w kalendarzu, jak nic, obudzi się po 7, zajdzie po 17.25, zatem dzień potrwa 10 godzin, 10 minut i 10 sekund. Imieniny Igi, Marleny i Seweryna. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Także pamiętamy o urodzonych i tym wszystkim z Państwa, którzy również uzupełniają kalendarz, niekoniecznie muzyczny, ale w związku z dzisiejszymi jubilatami. Także proszę przekazać najlepsze życzenia. Te właśnie składamy. Sygnały od Państwa. Jeśli chodzi o nasz kącik jesiennych mądrości ludowych, pani Ania z Gliwic, o tym, że w jesieni prędko, gdy liść z drzewa spadnie, to wkrótce zima będzie. Każdy zgadnie. To tak dla przypomnienia. Przysłowie mądrość na dziś. Jeśli chodzi o ten śnieg, no to dziś śnieg i śnieg z deszczem w górach na południu kraju, ale do tego także pan Arek, nasz budzikowy korespondent z Moskwy, informuje, że właśnie tamże pojawił się regularny śnieg. Ujemna temperatura pozwala mu się utrzymać. A zima już w Moskwie zła. Bardzo pięknie dziękujemy, panie Arku. A na drugą nóżkę, jak zwykle, pan Tomek Zatoka Perska kłania się nisko, informuje, że stabilna pogoda. Następne 5 dni 20 stopni. 20 stopni w nocy. W dzień dobijemy do 36. Al Dżubaj na trasie do Bahrajnu z samego rana. Zatoka Perska i pan Tomek także z nami. No to mamy i biegun zimna, i biegun ciepła z tych naszych budzikowych państwa porannych sygnałów korespondencyjnych. Na budziku za 12:06 czas na kącik z muzyką country prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Piątek to jest bardzo przyjemny dzień. Niektórzy mówią, że to jest nawet piąteczek, piątunio, a poniedziałek, jak ja nie lubię poniedziałków. Był nawet przecież taki film, pamiętają Państwo znakomicie. Poniedziałek także można wspominać wesela. Na weselach wiele się dzieje, a głowa boli jeszcze do poniedziałku. Ludzie szeryfa wzięli na warsztat piosenkę z musicalu Historia kowboja Martina Mroza, prawdziwego kowboja, pod tytułem Weselne życzenia. Ten Martin Mroz, to on kiedyś działał w Teksasie, na prawdziwym dzikim zachodzie, pochodził z miejscowości Panna Maria, ale przecież brał ślub. Ten ślub był polski, w związku z tym w lokalnym kolorycie Podlasia, czyli krainy, z której pochodzą ludzie szeryfa, ten utwór został nagrany. Brzmi tak. Do pianisty nie strzelaj, chłopak robi co może. Każdy człowiek zasadę tę zna, ale że na weselach raz jest lepiej, raz gorzej, łatwo złamać, ta zasada się da. Życie ucieka, więc po co czekać? Do rana niech zabawa trwa. Dzisiaj niebudka płynie jak rzeka, a jutro co do rybu da. A więc młody do dzieła i bimberku nam polej. Gorzko, gorzko, póki zespół wciąż gra. Czeka was noc bezsenna, no to młodzi szczęść Boże, bo nam gardle już zaschło do cna. Życie ucieka, więc po co czekać? Do rana niech zabawa. Dzisiaj niech wódka płynie jak... każdy za przyjaciela żwawo skoczyłby w ogień. Więc za zdrowie wypijmy do dna. O weselu dziewczyno, kiedyś wnukom opowiesz. Gorzko, gorzko, póki w sercach nam gra. Życie ucieka, więc po co czekać? Do rana niech zabawa trwa. Dzisiaj niech wódka płynie jak rzeka, a jutro co do rybów da. Życie ucieka, więc po co czekać? Do rana niech zabawa trwa. Dzisiaj niech wódka płynie jak rzeka, a jutro co do rybów da. Także takie country. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze prezentuje Korneliusz Pacuda. Na budziku za 7:06. Kobiet.